stał się w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat. Polacy, myślę, rozpoznali w samorządzie jeden z takich najbardziej udanych fragmentów naszego państwa. Choćby taki drobiazg, jak na przykład Karta Wielkiej Rodziny, którą teraz pod koniec roku ogłosił rząd. Ona już dawno w dużo lepszej formie funkcjonuje w wielu samorządach. I myślę, że to też jest taka ważna lekcja, której niestety nie będziemy pamiętali z tego roku 2014, że uda nam się samorząd i samorząd jest takim ważnym fundamentem, który pozwala nam patrzeć w przyszłość jednak z większą nadzieją, niż tylko to wynika z tych czerwonych pasków i z tego pokrzykiwania tych dwóch chórów. I na koniec mamy, no chyba ważne wydarzenie, Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej i zmiana przywództwa w Platformie, Ewa Kopacz na czele rządu i na czele rządzącej partii. No, to dwie rzeczy. No. Panie premier Ewa Kopacz, badania z listopada i może trochę w mniejszym stopniu z grudnia pokazują znaczący wzrost pozytywnych ocen rządu, zaufania do pani premier. To jest taka premia świeżości. A na ile ona będzie kontynuowana w następnych miesiącach, no to oczywiście... Tym bardziej, że ostatnio było sporo takich pomyłek, jeśli chodzi o kreowanie wizerunku pani premier, więc może tak, to się ale odbić. Ja myślę, że to jest tak, że Polacy jakoś próbują patrzeć na te Ewę Kopacz troszeczkę z innej perspektywy, bo jeszcze... Właśnie jak na matkę, babcię, jeszcze rok córkę, temu tak? Poparcie dla rządu wynosiło 22%. W listopadzie prawie dwukrotnie więcej. Prawie tego samego rządu. No, więc to jest ten fenomen takich rozbudzonych oczekiwań, które niestety, jak pokazały poprzednie zmiany premierów, one są bardzo krótko trwałe. Wydawało się, że po odejściu premiera Tuska właściwie ten dramat, który czasami był farsą, czasami tragedią, czyli ta właśnie to antyczne starcie po i PiS, no gdzieś tam będzie zmierzało ku schyłkowi. Okazuje się, że nie, że chociaż nastąpiła, że tak powiem, zmiana w obsadzie głównego aktora po stronie Platformy Obywatelskiej, to ten dramat trwa nadal, co pokazuje, że jest jednak pewna dynamika tego dramatu, że tam jest jakaś pewien ważny scenariusz. Podstawowe pytanie jest teraz takie, czy pani premier Kopacz będzie umiała udźwignąć tą wielką rolę, którą wykreował jej poprzednik, czy znajdzie właściwie środki wyrazu, czy też nie. Jeżeli tych środków wyrazu nie znajdzie, to prawdopodobnie czeka nas casting na nową obsadę w tej roli, ale prawdopodobnie ten dramat, ten spór tych dwóch antycznych chórów będzie trwał nadal. I to tyle na dzisiaj. Prawdopodobnie ciąg dalszy jutro o tej samej porze w programie Marcina Zaborskiego. Robert Sobiech i Sławomir Sowiński, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, ostatni poniedziałek w tym roku, 29 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spul i Tomasz Ławnicki. 7 osób nie żyje, stan 4 jest ciężki. To najnowszy bilans pożaru, który wybuchł wczoraj na pokładzie włoskiego promu. Najgorzej jest w Krakowie i w Nowym Sączu. NIK wytyka władzom, że nic nie robią w sprawie smogu. Jakość powietrza niestety nie uległa zdecydowanej poprawie. 80 łóżek i oddziały specjalizujące się w leczeniu osób starszych. Pierwszy w Polsce szpital geriatryczny powstał w Krakowie. Do 7 wzrosła liczba ofiar pożaru na włoskim promie, który płynął z Grecji do Ancony. Najnowszy bilans podała Straż Przybrzeżna już po zakończeniu trwającej ponad dobę akcji ratunkowej. W tym czasie z pokładu ewakuowano prawie 500 ludzi. Trafiły one do włoskich szpitali. O szczegółach Marek Lenert. Ciała czterech osób znaleziono w wodzie pod koniec ewakuacji. O dalszych dwóch ofiarach poinformowała włoska Straż Przybrzeżna, gdy statek opuścił już kapitan. Pierwszą ofiarą był już w niedzielę grecki pasażer, który zjeżdżając do szalupy ratunkowej wpadł do wody. Na pokładzie w momencie wybuchu pożaru w niedzielę o świcie było 478 osób, z tego 56 członków załogi. Akcję ratunkową utrudniały złe warunki atmosferyczne. Z tego samego powodu można ją było prowadzić wyłącznie z powietrza, używając śmigłowców. Najpierw ewakuowano dzieci, kobiety i osoby starsze. Wszyscy zostali zawiezieni na włoski brzeg i umieszczeni w szpitalach. Jak poinformowano, stan czterech osób jest ciężki. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Władze nie walczą o poprawę jakości powietrza, a to co roku kosztuje życie tysięcy ludzi. Taki jest wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK badał smog w 5 województwach. Na Śląsku, w Małopolsce, na Opolszczyźnie, na Mazowszu i na Pomorzu. I to, co zmieniło się w tej sprawie przez ostatnich 5 lat. Okazuje się, że niewiele. Najgorzej jest w Krakowie i Nowym Sączu. Tu normy stężenia pyłów zawieszonych przekroczone są przez 150 dni w roku. Nie lepiej jest w województwie śląskim. Mieszkańcy Sosnowca, Gliwic, Zabrza i Katowic wdychają smog przez 120 dni w roku. Jakość powietrza niestety nie uległa zdecydowanej poprawie, mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Najbardziej przeraża jednak liczba zgonów. Przez fatalne powietrze co roku umiera 45 tysięcy osób, a władze są bezczynne. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że 10 najbardziej zanieczyszczonych w Polsce miast na poprawę jakości powietrza w ostatnich latach wydało ponad 3,5 miliarda złotych. Jednak 85% tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych dróg, linii tramwajowych czy parkingów. W większości z tych przypadków wcale nieograniczenie emisji była podstawą do podjęcia decyzji o realizacji danego zadania komunikacyjnego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Krakowie powstanie pierwszy w Polsce szpital dla seniorów. Od stycznia specjalistyczną placówką geriatryczną stanie się szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przebudowano tam pomieszczenia i zlikwidowano bariery architektoniczne, co kosztowało 500 000 zł. Na osoby w podeszłym wieku, które cierpią na rozmaite schorzenia, będzie czekało 80 łóżek, informuje wiceszef placówki Krzysztof Czarnobilski. Pacjent w jednym miejscu jakby, pod jednym dachem znajdzie wielu specjalistów, wiele oddziałów, które od razu będą mogły się nim zająć. Będziemy głównie się specjalizować w tych pacjentach powyżej w zasadzie 60 roku życia, więc to jest ten wiek tak zwany geriatryczny według WHO w tej chwili. Starszych pacjentów szpitala zmiana bardzo cieszy. W moim wieku to jest sam raj, że tak pięknie ktoś urządzi. Bardzo dobrze. Cieszy nas to jak łopa ziemia. To czekam do pierwszego. No zobaczymy, dożyjemy, zobaczymy. Super, no super, choć wszyscy potrzebują się leczyć, no ale nie będzie takich może kolejek. Finansowanie leczenia seniorów ma zapewnić Narodowy Fundusz Zdrowia. Przestępczy świat nie znosi pustki, tak policja we Francji tłumaczy duży wzrost liczby napadów rabunkowych. W tym roku odnotowano ich aż po 25% więcej niż w ubiegłym. Złodzieje na banki napadają coraz rzadziej, bo te są dla nich za dobrze zabezpieczone. Przestępcy częściej obierają za cel osoby prywatne, od których zazwyczaj da się zrabować mniej, i bandyci, aby wyjść na swoje, napadają coraz częściej. Zawiłości statystyk policji francuskiej objaśni Marek Brzeziński. W mijającym roku dokonano ponad 2800 włamań z bronią w ręku, co daje prawie 8 dziennie. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest zdanie, iż rozwoju tego zjawiska w tak błyskawicznym tempie jeszcze nie notowano. W dużych i średnich wielkości miastach ten wskaźnik jest jeszcze większy, bo można mówić o 33% wzroście tego typu przestępstw. Niechlubny prym w tym wiodą Paryż i jego przedmieścia, a dalej północ Francji z Lille. Na czele tereny położone nad ujściem Rodanu, Toulouse i Lyon. Policja jest zdania, że wzrost liczby napadów na osoby prywatne należy wiązać z lepszym zabezpieczeniem banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które tym samym stały się dla rabusiów trudniejszym łupem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy możliwe słabe opady śniegu, temperatura od minus 7 do minus 11 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam minus 4. Jutro po południu z północnego zachodu będą nadciągać coraz ciemniejsze chmury i możliwe są opady śniegu. Wieczorem na wybrzeżu może padać marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura od zera na wybrzeżu środkowym do minus 4 stopni na zachodzie, do minus 6 na południu i do minus 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Teoretycznie ruchy ogłaszamy w serwisie o 19.05, ale sytuacja na szachownicy jest taka, iż zupełnie spokojnie możemy już teraz ogłosić, iż nasz król majestatycznie przesuwa się z pozycji E1 na pozycję F2 i żegnamy czarnego gońca. Król na F2. Tu trójka, audycja popołudniowa. I trusted the breeze. I fell to his feet. And he raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Had a girl, I gave her my world, but she played around, put me down, still wanted the bird. So I went to a priest, yes, I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knee. Alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Yes, it's over, yes, it's over. Aktualna sytuacja na szachownicy w meczu popołudnie kontra poranek na stronie Trójka w Szachu na Facebooku. Polecam. To był Billy Idol, 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Tomek Drachal, muzyk i autor tekstów, śpiewem gardłowym zainteresował się przez przypadek. Dziś w swoim repertuarze łączy klasyczne europejskie brzmienie właśnie z archaicznym śpiewem gardłowym. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Śpiew szamanów. Dotyka w nas takich miejsc, w których mamy ponagromadzane różne niefajne historie. Jeżeli to dotyka, a my tego bardzo nie chcemy w sobie zobaczyć na przykład, to co zrobimy? No uciekniemy. Wiele lat temu. Po koncercie zaśpiewałem gardłowo. I jedna pani, która wysłuchała i była zadowolona z całego koncertu, po prostu podskoczyła nagle na obie nogi i żywo, chyżo uciekła. Później dowiedziałem się, że podobał się koncert, natomiast ten koniec pan nas zabrał do piekła. Myślę sobie, że ten śpiew nie ma w sobie piekła. On ma w sobie przestrzeń różną. Z dzieciństwa, z takich dźwiękowych rzeczy pamiętam druty do robótek ręcznych, do których się dowiązywało sznurek. Jednym końcem zatykało się w okolice ucha, a wiszący drut uderzało się o coś. Normalnie, jak słuchamy go przez powietrze, no tak niepozornie dźwięczy, ale wibracje przeniesione przez sznurek, które trafiają do ucha, są bardzo basowe. Proponuję spróbować, bo to ciekawe doświadczenie. Grałem na dzwonkach tybetańskich i robiłem to w taki sposób podobny do tego, jak niektórzy z nas bawią się kieliszkami z dobrego kryształowego szkła, pocierają się wilgotnym palcem. To wzbudza wibracje w szkle i powoduje wydobywanie wysokich, pięknych dźwięków. Pierwsza przygoda z dźwiękiem zaczęła się w podstawówce od tego, że przyszedł nowy nauczyciel muzyki, a my mieliśmy bardzo złe doświadczenia z nauczycielami muzyki, byli do reguły bardzo cięcy. A pan Nasiłowski, Wojciech, chciał nas posłuchać, żeby zobaczyć, co potrafimy. No i zadał jakąś pioseneczkę, którą mieliśmy śpiewać wszyscy razem. A ja zacząłem się wygłupiać. Mi się wydawało, że się wygłupiam. Śpiewałem czysto. Natomiast on znalazł mnie i powiedział, że koniecznie muszę trafić na zajęcia jego zespołu. I zacząłem się uczyć na gitarze i to był pierwszy taki moment, dzięki niemu myślę, wsiąkłem to na poważnie. Później wędrowałem sobie po różnych górach i nie tylko, po ogniskach. Śpiewało się dużo piosenek. Miałem w tamtym czasie ponad 200 piosenek w repertuarze. Później miałem 7 lat przerwy. Nie grałem, prawie nie śpiewałem. Przestałem się głośno śmiać. Niektórym ludziom nie pasuje intensywność w tym, jak się reaguje na życie. Na przykład, jeżeli ktoś się bardzo tak z przepony potrafi śmiać. Ja tak się śmiałem kiedyś. Czasami jest to w sposób delikatny, czasami wprost zwracana uwaga na tego rodzaju zachowanie, na taki żart, na taką jowialność, jaką przejawiałem. No i mnie to po prostu trochę wycofało, schowałem się. Tylko, że po paru latach zobaczyłem, że niewiele rzeczy mnie cieszy. Postanowiłem wrócić do tego, co mi sprawiało przyjemność. Zastanawiałem się, co mi sprawia przyjemność. Pierwszą rzeczą był śmiech, później gitara. Głowa wiedziała, co grać, druga ręka ustawiała palce drugiej ręki, ale się nauczyłem z powrotem. Czyli wróciłem do pisania piosenek i wróciłem do grania. Pojechałem na kilka festiwali. Tylko okazało się, że przez to wszystko, przez tą przerwę, przez tą chęć grania, zacząłem to robić w sposób taki bardzo napięty. Jak robiłem aranżację, to robiłem ją bardzo zaawansowaną, także samo zagranie tej aranżacji już było jakimś wyzwaniem, do tego jeszcze trzeba było zaśpiewać, zinterpretować. Te trzy rzeczy naraz, albo więcej jeszcze, bo trzeba jeszcze było mieć kontakt z publicznością czy z jurorami, bywało bardzo trudno. Nie dawałem z siebie tego, co mogłem dać i czułem to i wiedziałem i przestało mi to sprawiać przyjemność, a czasami nawet wręcz zniechęcało. Zacząłem kombinować, co zrobić, aby tą swoją przyjemność przywrócić. No i pytanie, kto się bawi muzyką? Bawią się muzyką ludzie, którzy improwizują. Bawią się muzyką tacy ludzie, którzy grają na ciekawych instrumentach. Trzeba takich poszukać. Kto się bawi muzyką? Bawią się muzyką ludzie, którzy wybierają rzeczy nietypowe w tej muzyce, właśnie po to, żeby uzupełnić taki normalny przekaz, który mamy w pewnym sensie w tle, w supermarketach, w radio, w telewizorze, w mieście, nawet w nocy, nawet w cichy dzień świąteczny. Dźwięki, one są obecne. Mogą nie jechać samochody, mogą nie biec dzieciaki, mogą nie krzyczeć młodzieńcy kibicujący Legii, a pomimo tego ta wibracja, to drżenie ciągłe istnieje. Teraz jeszcze szumi nam woda w kuchni. Rezonuje gong, przy którym siedzę. Jest taki metaliczny reverb. Ho! Przypadkiem spotkałem kiedyś takiego znajomego, który puścił mi nagrania, bardzo dziwne dla mnie w tamtym czasie, zresztą dla wszystkich dziwne, śpiewów syberyjskich. Zapamiętałem wrażenie, które ten śpiew i ta muzyka na mnie zrobiły. Zapamiętałem na tyle mocno, że zacząłem próbować wydawać podobny dźwięk, zdzierając sobie gardło pod prysznicem, idąc sobie na spacerze w lesie. Wychodziło mi niewiele. Kiedyś miałem taką pracę podczas eventu dla prawników gdzieś nad Narwią. Byli tam zatrudnieni też muzycy, którzy jak jechaliśmy autokarem z całą ekipą obsługującą, zaczęli śpiewać i o dziwo usłyszałem, śpiewali gardłowo. Od chłopaków też troszeczkę się nauczyłem. Trafiłem na warsztaty do Sergeja Czarkowa, do Gendosa z Tuwy. Jest taka republika rosyjska, kraj, który Rosja dawno temu podbiła, graniczący z Mongolią. Mieszkają tam Tuwińcy, turecki lud. Ten śpiew gardłowy został na świecie rozpropagowany przez Tuwińców. W zasadzie stało się tak, że ja się nie nauczyłem i nie szukam poznawania repertuaru z tamtych stron. Bardziej mnie fascynuje sam sposób wydawania dźwięku. Żeby go wydobyć, trzeba użyć tych partii mięśni, które często mamy w Europie nieużywane. To jest kargyra. Gardłem się śpiewa, trzeba mieć usztywnioną krtań, stąd głosowo oczywiście muszą swobodnie wibrować. To jest trochę inna emisja niż naszym śpiewem, wręcz na tyle inna, że nauczyciele śpiewu odradzali komuś to ma opanowaną klasyczną, jazzową czy inną emisję z naszych stron, uczenie się tego śpiewu, żeby sobie nie popsuć tamtej pracy. Jak pan już wydaje te dźwięki, to pan sobie coś wyobraża? Nie. Bo mi to bardzo na wyobraźnię działa. Ale ja nie wątpię. To jest instrument, który wykorzystywali szamani. Właśnie dlatego również, że transuje. Taki mechanizm w nas, że jeżeli czegoś nie chcemy, jakiejś emocji, jakiegoś wspomnienia, jakiegoś obrazu, to chowamy to w ciało. Dlatego raz na jakiś czas dobrze sobie zrobić fajny masaż, dobrze się ruszać, żeby mieć maksymalnie giętkie ciało, żeby nie powstawały takie właśnie nagromadzenia stresu czy obawy, a to właśnie porusza takie miejsca. Ponieważ to jest bardzo archaiczna technika śpiewania, była wykorzystywana i jest wykorzystywana przez ludzi, którzy funkcjonują nadal w takich archaicznych przestrzeniach, w archaicznej wierze, w jedność kosmosu, w to, że cały świat jest żywy i można porozmawiać z ogniem albo z drzewem. Na przykład Gendos, artysta z Tuwy, który śpiewa gardłowo zarówno w kontekście artystycznym, jak i w kontekście szamańskim. Przyjeżdżał często na koncerty do Polski. Widziałem to na przykład przed koncertem. Garderoba mieściła się w takim pomieszczeniu tuż za sceną, w którym dawno temu była kotłownia i w której był bardzo dziwny kominek, piec, nie wiem, coś takiego, dziwne urządzenie. A Gendos stał i rozmawiał z ogniem. Tak to wyglądało. Nie słyszałem, co ogień odpowiadał. Natomiast było takie wrażenie, że po prostu tam coś się dzieje. Przestrzeń radości ład. Spójrz, przyniosły zieleń ptaki, w płatki zmienił śnieg. Twarzą pokaż temu światu, gdzie uśmiechu brzeg. Jeżeli traktujemy to jako metaforę, to jako muzyk, jako twórca tekstów, a momentami poeta, też jestem szamanem, bo dotykam tych przestrzeni, które poruszają i mają wpływ na emocje, na stan ducha ludzi, z którymi w danym momencie, na przykład podczas koncertu, tworzę tą wspólnotę. Ale w takim kontekście szamanem będzie też reporterka radiowa, szamanem będzie też lekarz, który ma chwilkę czasu, żeby porozmawiać głębiej ze swoim pacjentem. Szamanem będzie pisarz, który dotyka rzeczy ważnych, istotnych i przemienia swoim tekstem świadomość ludzi, do których dociera. Dziewcząt słychać śpiewny chichot, rozkochało je. Tym marzeniem przyszłym znikąd nowe niesie dzień. Dotknie słońcem niebo ziemi, żywej wzmocni wir. I melodię rozprzestrzeni niewcielony mistrz. Chcę tam być. Chcę. To reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Śpiew szamanów. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. A na początek zła informacja dla pacjentów. Parogodzinne negocjacje ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego zakończyły się fiaskiem, a szef federacji Jacek Krajewski ogłosił. Od 2 stycznia gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie będą otwarte z powodu braku umów. To mniej więcej 40% gabinetów. Minister Bartosz Arłukowicz już wcześniej poinformował, że kontrakty na przyszły rok zawarło 60% przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W tym roku kolejnych negocjacji już nie będzie. Jeśli pacjent po nowym roku zastanie zamkniętą przychodnię, będzie mógł zgłosić się do innej, czynnej lub na szpitalną izbę przyjęć czy szpitalny oddział ratunkowy. Minister Arłukowicz właśnie w tej chwili odpowiada w sprawie negocjacji. Zorganizował konferencję prasową. Do tej sprawy wrócimy zatem w serwisie o 19. Drugą dobę trwają poszukiwania Airbusa linii AirAsia, który w niedzielę zniknął z radarów. Na pokładzie maszyny lecącej z Surabaya w Indonezji do Singapuru znajdowały się 162 osoby. Jednym z pilotów malezyjskiej maszyny był Francuz. Jak powiedziała radio RTL, siostra pilota. Latanie było od najmłodszych lat pasją brata. W sprawie zaginięcia Airbusa nie kryła jednak swego pesymizmu. Jesteśmy smutni, zmartwieni, czekamy. Mamy pewną nadzieję, że odnajdą wrak, ale nie wierzymy, by brat mógł przeżyć. Jak spada samolot, to przeważnie wszyscy giną. W akcji poszukiwawczej biorą udział statki i samoloty patrolowe z Indonezji, Malezji, Singapuru i Australii. A na koniec jeszcze w serwisie parę rad tuż przed Sylwestrem. Dużo luzu, dużo swobody, miękkie kolana. Nie bądźmy sztywni, tak radzi Jacek Porazik, nauczyciel tańca ze Szczecina, który bierze udział w akcji Sylwestrowe Pogotowie Taneczne. Takie pogotowie nie nauczy nikogo tańczyć fokstrota czy walca angielskiego w jeden dzień, ale pomoże w zdobyciu pewności siebie na parkiecie. Staję zawsze na jednej nodze, to na początek. Wtedy partnerce i partnerowi łatwiej nawiązać kontakt ze współpartnerem, zrozumieć, którą nogą rozpocznie. Nie naśladujmy nikogo, tylko wymyślajmy swoje najprostsze kroki. Zdaniem specjalisty w tę sylwestrową noc królować będą latynoamerykańskie rytmy. W nocy możliwe słabe opady śniegu, temperatura od minus 7 do minus 11 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam w nocy minus 4. Jutro po południu z północnego zachodu zaczną napływać coraz ciemniejsze chmury i zacznie padać śnieg. Wieczorem na wybrzeżu możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoleć. Temperatura od zera na wybrzeżu środkowym do minus 4 stopni na zachodzie, do minus 6 na południu i do minus 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Jeśli chodzi o te tańce, to dużo czasu nie zostało. Dużo luzu, dużo swobody, miękkie kolana. Proste. Miękkie kolana, to zawsze to mam. Dużo luzu, dużo swobody, miękkie kolana. Oczywiście, myślę, że to już sukces mamy zapewniony. Ale schody zaczynają się później, bo jak już mamy dużo luzu, dużo swobody i miękkie kolana. To kolejna to rada jest taka, żeby podnieść jedną nogę mieć uniesioną. Do góry. Tak. I to już jest cały sukces. Naprawdę. Patrz, spójrz, idzie. Prosta. Raz. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale. Za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi. Za 1199. PlayStation 4. W zestawie z grą Destiny. Za 1649 zł. I krem. 50 rat 0%. W sklepach Euro. I na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dużo luzu, dużo swobody, miękkie kolana i partnerce też należy życzyć dużo luzu. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie. Babilońskich nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o dzieje, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olełko no. Olełko no. Olełko no. Olełko no. Grzegorz Turnał, tu Trójka za 22 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski razem z pracownikami ośrodków pomocy społecznej przez 5 lat ustalali i testowali, co zrobić, aby pomoc społeczna w naszym kraju była skuteczna. Są już pierwsze efekty, świadczą o tym przykład osiedla Bagno w katowickiej dzielnicy Szopienice, które było objęte projektem Standardy w pomocy, mówi Agnieszka Rzepecka, koordynator programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach i pracownik socjalny. Osiedle Bagno w Szopienicach, osiedle, które uchodziło za jedno z takich bardziej zaniedbanych. Na tym osiedlu zaczęłam z ludźmi rozmawiać, diagnozować potrzeby, mobilizować, aktywizować. No i dzisiaj mamy tego efekty. Na osiedlu, na którym nie było placu zabaw dla dzieci, jest plac zabaw dla dzieci, jest boisko do siatkówki, jest stół ping-pongowy, taki betonowy. Są odnowione zewnętrzne elewacje budynków przez samych mieszkańców. Jest klub osiedlowy, który też jest wynikiem współpracy kilku różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Zmienił się wizerunek tego miejsca, to miejsce jest radosne, czyste i ludzie o nie dbają. Projekt trwał niemal 5 lat. Dorota Starzyńska, projekt Standardy w pomocy. W tym roku się kończy. Polega on na wprowadzaniu, testowaniu nowych standardów pomocy społecznej. Wydaje mi się, że ten projekt już coś zmienił w naszej rzeczywistości, wprowadzając nowe działania, dzięki którym łatwiej jest pomoc społeczną uzyskać. Projekt między innymi oddzielił pracę socjalną od tej pracy takiej stricte wydawania zasiłków w ośrodkach pomocy społecznej. Niektóre rzeczy można realizować bezkosztowo. Jest to między innymi organizowanie społeczności lokalnej. Pomoc społeczna potrzebuje zmian i to jest chyba najważniejsza rzecz. Paweł Jordan, prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, ekspert Centrum Aktywności Lokalnej. Właśnie, żeby ludzie brali sprawy w swoje ręce, tworzyli różnego typu grupy wsparcia. Im lepiej współpracują ze sobą ludzie na poziomie lokalnym, im więcej jest tej solidarności, tym mniej potrzeba instytucji. Wcześniej na tym terenie byłam pracownikiem, który prowadził interwencje, odbierałam dzieci. Byłam raczej kojarzona tak negatywnie przez ludzi. Zdobycie zaufania tej społeczności, pokazania jakby, że ja nie przychodzę po to, żeby zadziałać interwencyjnie, ale chcę z nimi pracować w sposób stały, systematyczny, było trudne i ja zaczęłam od poszukania osoby znaczącej, lidera tej społeczności. Ważne jest, żeby słuchać ludzi i edukować ludzi, pokazać im, jakie są możliwości, kiedy dobrze połączymy siły. Ludzie często mają umiejętności, które gdzieś są zakopane w środku. Trzeba to po prostu poodkrywać. Jak Centrum Aktywności Lokalnej chce zachęcić pracowników pomocy społecznej do tego, żeby wyszli zza biurek i właśnie zaczęli wspólnie z mieszkańcami coś robić, zmieniać tą rzeczywistość. To się dzieje. Mamy już taką dużą grupę skupioną w forum organizatorów społeczności lokalnej, gdzie ludzie już pracują w tych społecznościach, widzą, że są efekty. Na przykład we Włocławku mamy osiedle Zakręt, które jest bardzo trudnym osiedlem z dużą ilością klientów pomocy społecznej. No i tam właśnie pracownicy współpracy mieszkańców mają klub, robią różnego typu wydarzenia, pomalowali klatki, dbają o pewne otoczenie. Ważne, żeby ludzie czuli, że wpływają na tą rzeczywistość, na to, że oni mogą coś wspólnie zrobić. Jak się pomaluje klatkę, no to się okaże, że można coś zrobić z dzieciakami. Bibliotekę na przykład pod gołym niebem. Mamy, uczą dzieci gotowania. Nagle się zaczyna ruch. ruch w tej społeczności, który jest w wielu różnych kierunkach. Tutaj ten proces przez 5 lat na tyle zmienił, przynajmniej te ośrodki, które zdecydowały się wziąć udział w pilotażach projektu i tych różnych modeli, że one nie wrócą już do starych metod. To jest po prostu niemożliwe. No nie cofamy się, tylko idziemy naprzód. Nie siedzimy, nie czekamy w swoich mieszkaniach, nie jesteśmy dla siebie anonimowi, tylko w tej wspólnej grupie zaczynamy zmieniać tą swoją rzeczywistość, ale też siebie. Efekty można zobaczyć na stronie www.standardypomocy.com. Projekt Standardy w Pomocy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a relację przygotowała Elżbieta Koczyńska. Standardypomocy.com, tam można oglądać efekty. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę gościem Pawła Sołtysa będzie minister finansów Mateusz Szczurek. Tu Trójka, już za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś złoty odrabia świąteczne straty. Spada odsetek osób negatywnie nastawionych do euro w Polsce, choć nadal jest ich prawie 2 razy więcej niż zwolenników. Do tego wiele wskazuje na to, że deficyt finansów publicznych będzie w tym roku mniejszy niż sakramentalne, można by rzec 3% PKB. Jaka osoba łączy te trzy wątki? Ano, dzisiejszy gość Trójki, jest nim minister finansów Mateusz Szczurek. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. 4,40 zł za 1 euro. Martwi pana taki kurs? On już jest nieaktualny. Tak jak kiedy ostatnio patrzyłem, to już było sporo niżej. Ale jeżeli ktoś wstał od świątecznego stołu między pieczenią a pierniczkiem, podszedł do komputera i sprawdził kursy walut, mógł poczuć się troszeczkę nieswojo. Dziś, tak jak powiedziałem, jest on, ten kurs euro jest niższy. Sakramentalne stwierdzenie o tym, przypomnienie, że mamy kurs płynny, czy reżim płynnego kursu walutowego, warto je tutaj również przytoczyć. To, co może niepokoić, to tempo zmian ewentualnie, ale... Pomówmy o tym. Przez cały rok między 4,10 a 4,20 to euro i nagle w grudniu mamy wyskok w ciągu dwóch dni, do tego jeszcze poważne osłabienie złotego. Co prawda na takim płytkim rynku, gdzie niewiele się dzieje, więc dużo może być dziwnych transakcji o takich cenach trochę odbiegających od tych standardowych, ale mimo wszystko mamy osłabienie złotego. Czy to pana niepokoi? No, mamy osłabienie do 4,30 i sam fakt takiego poziomu jest z mojego punktu widzenia w ogóle nie niepokojący. Jest to naturalna reakcja na znaczące osłabienie kursów u niektórych naszych partnerów handlowych i tym samym można traktować jako zdrowy objaw takiego systemu gospodarczego, jaki jest u nas. A tym bardziej, mówią, że mamy ciągle do czynienia z deflacją, a nie inflacją i z tego punktu widzenia. Czyli to może być narzędzie walki z deflacją, wyższe kursy walutowe i droższy import? Oczywiście tak jest i doświadczenia ostatnich lat pokazały, że kurs może stanowić czynnik, który nie tylko wspomaga eksporterów, ale też wypycha import i zastępuje go niejako produkcją krajową, więc jest z korzyścią także dla tych, którzy w ogóle się eksportem nie parają. Ale ci, którzy patrzą podejrzliwie na wzrost kursów walut mierzonych w złotych w grudniu, mówią, że jest to na rękę A. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który wymieni po wyższych kursach euro z Brukseli na złote, żeby potem finansować pewne projekty infrastrukturalne w Polsce. B. Jest na rękę Narodowemu Bankowi Polskiemu, który dzięki temu może podreperować sobie swoje finanse i na przykład przelać więcej do budżetu w przyszłym roku. Co pan na to? No to skorzystam tu z tej okazji i zapewnię, że kalkulacji nijakiej ani ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, ani ze strony Narodowego Banku Polskiego, o ile wiem, w tej kwestii nie ma. Są to ruchy rynkowe, na które, no, których przecież nie pobudza żadna z tych dwóch instytucji. A miał pan na koniec października 6 miliardów złotych równowartości w obcych walutach. Skorzystał pan z okazji i część z nich sprzedał na rynku, na przykład dzisiaj. Skąd jest to umocnienie złotego dzisiejsze? Był pan... Wymieniamy dosyć regularnie euro na złote. Kilkanaście miliardów rocznie z tej nadwyżki środków unijnych musimy albo w Narodowym Banku Polskim, albo na rynku przez Bank Gospodarstwa Krajowego wymieniać. To się dzieje regularnie, ale raczej nie dzieje się to w rytm czy przeciwko jakimś wahaniom rynkowym. Tak? Znaczy to jest normalna, bieżąca sytuacja czy praktyka. I już od czasu zmiany ustawy, która kurs na koniec roku czyni zupełnie normalnym, a nie takim szczególnym kursem, który może stanowić o tak jest, który, no oczywiście dług się liczy po tym ostatnim kursie, ale to nie on decyduje o przekroczeniu progów ostrożnościowych. No to tym samym nasza aktywność jest nieinterwencyjna w tej kwestii. 3% deficytu finansów publicznych w odniesieniu do polskiej gospodarki, wielkości polskiej gospodarki w tym roku, to jest realny poziom, którego nie przekroczymy? Nie zakładamy takiego poziomu. Nasza prognoza to 3,3%. Bardzo szacunki deficytu sektora finansów publicznych są trudne, bo sektor finansów publicznych jest bardzo niejednorodny. Na bieżąco widzimy, co się dzieje z podatkami, wydatkami budżetu państwa. I tu wygląda na to, że rok zakończy się deficytem około 30 miliardów, pewnie troszeczkę więcej. Ale jeśli chodzi o deficyt całego sektora, to już zależy od działalności samorządów i o tym będziemy mieli informacje dopiero za kilka miesięcy. Około 30 miliardów, czyli nie te 34, o których resort wspominał wcześniej? Nie, jestem niemal pewien, że to będzie mniej niż 34 miliardy, tak. Ale mniej niż 30? Czy... No, zostały jeszcze dwa dni. No bo po listopadzie deficyt stanowił 52% planu, więc można byłoby się spodziewać, że ta kwota będzie dużo niższa, ale będzie ona niższa niż 34 zakładane w uzasadnieniu ustawy budżetowej, ale no ile konkretnie, to poczekajmy na koniec roku. Kiedy Komisja Europejska zdejmie z nas procedurę nadmiernego deficytu? Zakładamy, że będzie to w 2016 roku, po tym jak w 2015 deficyt sektora finansów publicznych będzie obniżony poniżej 3%. Ale gdyby spadł, miałoby się okazać, że w tym roku, to w przyszłym roku komisja zdejmuje. W czerwcu wtedy ta procedura byłaby rzeczywiście zdjęta z Polski. I co wtedy się dzieje na rynku? Jaki to ma efekt na inwestorów? Ten efekt jest nie bezpośredni, bo zaufanie wśród inwestorów Polska i polski rząd ma nie lada jakie. Przypomnę, że rentowności 10-letnich obligacji mimo tego, co się dzieje ze złotym na przykład, utrzymują się na bardzo, bardzo niskim poziomie. To dla pana komfortowa sytuacja, można się tanio zadłużać. Oczywiście tak właśnie jest. No, koszty finansowania długu na 10 lat to jest 2,5%. Nie chodzi tutaj o to, żeby zadłużać się na większą kwotę, tylko zadłużać się po prostu, czy obsługiwać dług taniej, a tym samym pozostawić więcej pieniędzy w kieszeniach podatników. A propos pieniędzy w kieszeniach podatników, co ze zmianami w podatkach? Plany wyglądają na szeroko zakrojone. Co pójdzie na pierwszy ogień w przyszłym roku? Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe zasady składania deklaracji PIT i CIT. W tej chwili podstawową formą, czy od 1 stycznia podstawową formą składania tych deklaracji będzie droga elektroniczna. Dla większych płatników jest to obowiązek. Dzięki temu administracja podatkowa będzie znacznie sprawniej procesować te dokumenty, a dla podatnika oznacza to, że na przykład będzie możliwe wstępne wypełnienie zeznań podatkowych już za 2014 rok. I wszystkie zmiany, które wprowadzamy, mają na celu usprawnienie komunikacji między podatnikiem a urzędami. Jest to jedna z tych propozycji. A co z nową ordynacją podatkową? Tutaj dostał pan wyraźnie instrukcję od premier Kopacz w sprawie tego, jak szybko powinny toczyć się prace nad tym nowym prawem. Coś nowego? Bardzo intensywnie toczą się prace w komisji kodyfikacyjnej. W zeszłym tygodniu było ostatnie posiedzenie w tym roku wprawdzie, ale już na początku przyszłego roku mini raport ja będę już znał, jeśli chodzi o takie podstawowe, hasłowe już punkty, co warto zmienić, co warto zostawić w nowej ordynacji. Oczywiście założenia to jest praca na pierwszy kwartał i wtedy zostaną one już w takiej formie kompletnej zaprezentowane opinii publicznej, ale znacznie, znacznie wcześniej pierwsze sygnały, czego należy się spodziewać, sądzę, że ujawnimy. Czyli założenia w marcu, a w styczniu pierwsze punkty hasłowo, tak? Tak właśnie. Czy to będą jedna całościowa zmiana, czy to będzie zmieniane krok po kroku, jeżeli chodzi o nowe zasady, nowy model płacenia podatków w Polsce? No, zmiany w sposobie płacenia podatków postępują krok po kroku, dlatego że ogromna praca i duża część zmian jest na poziomie operacyjnym. To jak zmieniamy administrację skarbową, jest też tego wyrazem. Od dłuższego już czasu trwa reforma służb skarbowych. Izby i urzędy skarbowe mają służyć przede wszystkim obsłudze klienta. Urzędy kontroli skarbowej, ściganiu przestępców skarbowych. Od nowego roku, od stycznia, duża część osób zasili informację podatkową po to, by wyeliminować niejednorodność wydawania interpretacji, aby przyspieszyć te interpretacje, usprawnić proces. To, co zapowiadała pani premier, a więc asystent podatnika, odmiejscowienie obsługi podatkowej, tak żebyśmy zaświadczenia mogli dostawać w dowolnym urzędzie skarbowym, aby w urzędzie skarbowym można było również załatwić sprawy dotyczące ZUS-u. To wszystko jakby wpisuje się w ten model i on jest robiony krokami. Tak? Znaczy to nie jest jeden wielki strzał, kiedy nagle wszystko się zmieni. Pytanie o kalendarz wyborczy. Kiedy to zostanie ogłoszone? ogłoszone, kiedy to będzie procedowane w Sejmie i tak dalej, czy przed wyborami uda się to zrobić? Niewątpliwie część ustawowa będzie sporo przed wyborami przeprowadzona. No, część tych zmian przecież już obowiązuje od 1 stycznia, tak abyśmy mogli wstępnie wypełniać na przykład oświadczenia. No co to warto wspomnieć tutaj, jeżeli mówimy jeszcze o podatkach, o nowej ulce na dzieci, która